Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Velkommen til den her anden time af Cordua og Stenos skær torsdags udgave, og hvor vi er i Beograd, Serbiens hovedstad. Nu befinder vi os jo så på mausoleet for Jugoslaviens store leder, Josip Broz Tito, født i 1892 og død i 1980. Og det er jo det navn, man mere end noget andet forbinder med Jugoslavien, som jo ikke eksisterer mere, som forsvandt i 1992. Og de fleste danskere ved jo, at det var jo en, for os set en ret lykkelig begivenhed, det var det, der gjorde, at Danmark fik adgang til EM i fodbold i 92, hvor vi vandt. Det var, fordi Jugoslavien var gået i opløsning. Men nu er vi altså inde på noget af det, der er interessant i en europæisk sammenhæng, er, at man altså har et mausoleum, et velbesøgt mausoleum for en ikke-demokratisk valgt leder, og det ser ud til, at det faktisk sælger ret godt billetter stadigvæk. Ja, det er jo nogle smukke omgivelser, og vi er i det her såkaldte blomsterhus, hvor at, Tito og hans kone, de er begravet, og der er jo sådan en meget hyggelig stemning, og det er sådan bygget lidt op omkring den begravelse, der også fandt sted, og som jo havde, hvor der kom verdensledere alle mulige steder fra, fordi Tito, han var leder af det der hed dengang de alliancefri staters liga. Og der var han jo en drivende kraft. På det hold, det var så nogen som Nasser i Egypten, der var med her. Og Indien ikke mindst. Så der var nogle store ledere her. Og sådan. Men når man sådan går rundt her og læser lidt, hvad de skriver om ham, så er der stadig sådan en sådan et kommunistisk sådan anstrøg af tingene. Men jeg vil ikke sige, det er ikke en kritisk udstilling. Det er kommunist-lingo, kan man godt kalde det. Ja, altså vi får for eksempel at vide, at Tito var sådan set honorær borger, altså han var æresborger i samtlige af jugoslaviske byer, og han var tre gange tildelt den nationalheltorden, ikke bare en gang, men tre gange, så man spekulerer lidt på, at nu er det tid til at give Tito endnu en titel. Ja, og man tænker, hvor vildt den samme en gang til. Hvor vildt det have været pragtfuldt at være med i den komité, hvor man ligesom siger, skal vi ikke give ham den endnu en gang, fordi han er og bliver den største. Så museet, ja, og så museet er sådan ligesom en hyldest til den politik, han har udenrigspolitik ikke mindst, men også den, skal man sige, den socialistiske vej, man fulgte, som jo sådan en, man havde sådan en idé om, man skulle være sådan selvstyrende. Og det lyder jo selvfølgelig meget sympatisk, men nok ikke mere styrende, end at man selvfølgelig, at Tito selv og Kommunistpartiet havde styr på tingene, men det var jo en lidt blødere form, end man så i øvrigt i Østblokken. Altså, når vi snakker så mange år tilbage der i 70'erne og 80'erne, der var det også det, der blev det simpelthen i Danmark kaldt for titoisme, og det var der jo en del, inklusive mig selv, der var en lille smule fascineret af, da jeg var på Interrail i det daværende Jugoslavien og sagde, Gud, kan man lave en eller anden form for socialistisk land, som ikke er direkte menneskefjendsk, fordi man kunne rejse ud og ind, som man ville, og man kunne da også få en cola lige meget, hvor det var. Men det er jo sådan set et interessant, at det er jo et museum og et hyldest på en gang, og det er sådan en forklaring af en politisk model, som jo ikke eksisterer mere. Men jeg synes, der er stadig et hyldestpræg. Vi kan for eksempel se, at Tito var jo marskal, og der er der på et tidspunkt, så har han fået en masse marskalstave, som folk har foræret ham, lavet til ham i anledning af en eller anden årsdag. Og det er tit sådan nogle stave, hvor der er sådan ild eller røde stjerner i enden på dem, og det er sådan meget. Så det er sådan socialistisk kunst, kan man sige, for hvor folk sådan har lavet hyldst marskalstave til. Altså, når man ser gavebordet derhen, så er man i hvert fald ikke i tvivl om, at der også er et kulturelt fællesskab mellem det daværende Jugoslavien og Østblokken, fordi så er det sådan, når man kigger rundt på den serbiske hovedstad Beograd, arkitekturen og sådan noget, det ligner jo, som Viktor Søjten fra Radio 24/7 har sagt, det ser ud som om Moskva og Berlin har fået et barn, og det synes jeg faktisk er meget præcist. Og så kan man se, at vi står foran sådan en planche, som er et verdenskort, hvor der så er indtegnet de få lande, der ikke deltog i Titos begravelse. Og det er lidt interessant. Det er lande som Laos, Saudi-Arabien, Surinam, Paraguay, altså, og Albanien naturligvis, men stort set resten deltog, og det gjorde vi så også fra Danmark. Vi har desværre ikke her på museet kunne se, hvilken dansk repræsentant, der altså var til stede ved begravelsen. Men man kan sige, at det var en begravelse, hvor Leonid Brezhnev og Margaret Thatcher mødte op, så det var jo... Det var en begravelse, som havde international format, må man nok have lov. Og det kan man jo også se her, og Tito selv er jo begravet. Der står faktisk en, sådan, synes jeg, en rimelig smagfuld grav. Altså, det er jo i sådan marmor og blomster omkring. Det er jo sådan ikke-religiøs begravelsesplads. Det er indendørs og sådan noget. Det er sådan pergolahave-agtigt. Og jeg vil sige, det er da ikke det mest usympatiske, forfærdelige mausoleum, jeg har fået øje på. Jeg er faktisk, det er ikke smagløst. Jeg er faktisk ret fredfuldt. Og så er det jo, altså nu vi snakker om hvad der var af stjerner til stede ved begravelsen den 8. maj 1980. Og der er jo et af de sjældne billeder af Helmut Schmidt og Erik Honecker. De står lige ved siden af hinanden. Så der er nok at kigge på herop, og det er jo i hvert fald et sted, man kan tage hen og så sige, er man i Beograd, så kan man her se noget, vi i hvert fald ikke har på vores kanter. Anders Hovgaard, du er Danmarks ambassadør i Serbien i Beograd, og vi sidder i din residensbolig her i Beograd. Vi kunne godt tænke os at høre, hvordan du ser på Serbiens muligheder for at komme ind i EU, og hvad det er for en udvikling, der har været i Serbien i de seneste år. Ja, hvad mener mulighederne er store? Og en af de ting, som er spændende nu, det er, at der er faktisk et EU-perspektiv for alle landene i regionen. De er på hver deres niveau, og de har hver deres vej. Men i alle landene, der er der et seriøst ønske om at blive EU-medlem. Og så er der selvfølgelig nogle lande, der er længere fremme end andre, og nogle lande, som er regulære ansøger. Serbien er i dag et ansøgerland, og jeg synes, mulighederne, vil jeg sige, de er absolut gode, og det er, om man så må sige, på EU-sporet, men det kommer til at tage noget tid, og de skal opfylde, de skal opfylde en række krav for at kunne komme ind. Men hvis man skal ind i EU, så skal man også have en folkelig opbakning, og det er måske ikke så nemt. Det er jo en af de ting, der har været omtvistet af, om så at sige, hvor taler man med hjernen, eller taler man med hjertet. Og da jeg kom herned, for nu, det er jo ganske få måneder siden, jeg kom herned, der hørte jeg mange gange det synspunkt, at der ikke er nogen folkelig opbakning for at være her. Og det tror jeg sådan set ikke rigtigt på. Der har været nogle opinionsundersøgelser. De sidste, de viser faktisk mere end 50% går ind for at komme ind i EU. Og så er det, som jeg siger, at det her er en mangeårig udvikling. Og det tager lang tid, inden vi er fremme ved målstregen. Og der er jeg helt sikker på, og så er der nogle knaster, helt meget, meget, meget store knaster, der skal ryddes af vejen først. Men når man når derfrem, så er jeg ret sikker på, at der også i befolkningen er flertal for at komme ind. Vi sidder her på 19-årsdagen for NATO's luftbombardement. Og der sidder vel noget i det med, at NATO og EU er langt fra det samme, men det er alligevel det Vesteuropa. Ja, det er korrekt. Jamen, det er helt korrekt. Og det sidder også dybt. Og der er også, det er jo en forholdsvis etnisk homogen befolkning, selvom der er mindretal hernede. Og der er også en stærk kirke, og der er en følelsesforbundethed med, hvis man kalder det på det, med Rusland. Og man føler Rusland. Og i flere af de ting, som jo er knasterne, det er blandt andet Kosovo, og det er, hvad skal man sige, den land, sådan udenrigspolitiske positionering, der er det Rusland, der støtter Serbien, og Rusland er deres all-weather friend, og derfor det tæller absolut meget. Men hvis jeg lige må også leve det, så har vi lige haft den russiske udenrigsminister Lavrov hernede, og han var i hvert fald i sin udtalelser, der var han ret afdæmpet, og det som sagde, det var det, Altså, det var ikke noget, de Rusland i og for sig i den forskel blandede sig i. Altså, hvis der var et serbisk ønske om at komme med i EU, så var det det. Men, altså, så er det selvfølgelig en masse minder, der er rundt i det, men det var ikke nogen, hvad hedder det, afvisende holdning. Så jeg tror altså på, at det er en proces, EU-processen, det er vitterlig en proces, hvor de skal opfylde en masse betingelser for at kvalificere til at komme ind. Og når vi går den proces igennem, så er der et seriøst ønske om at blive EU-medlem. Hvad er det for nogle knaster? Du nævner Kosovo, vi kan jo huske den konflikt, der var, og som jo også serberne holder i live på forskellige vis. De har et krav på det land af forskellige historiske grunde. Man skal ikke gå meget rundt i byen, så kan man se de her vægmalerier med 1389. Ja. Det var slaget på Sulsortet, ja. Sletten. Og der var nogen, der talte om den fordrivelse, der skulle have fundet sted af serber fra, og der, det skete for 15 år siden tilbage. Så det er jo en konflikt, de selv holder i liv. Hvad vil de opnå? Hvad er deres krav i dag? Jamen, man kan sige, det er faktisk mere hvad hedder det, kontant, end den måde, du skitserer det på. Fordi for dem, der er Kosovo Serbien. Altså, Kosovo er stadigvæk en del af Serbien, og hvis man ser vejrkortet på tv, så er det stadigvæk et land. Og de anerkender ikke, at der er et land, der hedder Kosovo. De anerkender heller ikke, at Kosovo er i stand til at blive et land. Og der er jo også, hvad skal vi sige, delt meninger blandt EU-landene på det punkt indtil videre. Så det er simpelthen en opfattelse af, at Kosovo, det er Serbien. Og der skal man så sige, at som det ser ud i øjeblikket, der er det, der ligger i EU-forhandlingerne, det er, at kravet er, at man skal finde en juridisk bindende løsning. Og det kan jo være hvad som helst. Så det vil sige, at Kosovo, der foregår forhandlinger mellem Kosovo-repræsentanter for Kosovo og repræsentanter for Serbien, de forhandlinger foregår i Bruxelles. Og der er kravet, at der findes en juridisk bindende aftale. Det kan jo være mange ting. Så det vil sige, når Serbien har fået afklaret det forhold med Kosovo, det vil sige, at altså man kan vel ikke blive medlem af EU, hvis ikke der er sådan styr på landets territorialgrænser. Det er også korrekt. Det vil sige, veldefineret enhed, der melder sig ind i virkeligheden. Fuldstændig, og det er jo en af de ting, man nok har skærpet lidt. Fordi der var jo, da Kroatien kom ind i EU, der var der jo nogle uafklarede grænsekonflikter med Slovenien. Og de har jo lykkedes at pludselig dukke op og blive genoplevet. Og der har i hvert fald i de udtalelser, der er kommet fra EU-repræsentanter Juncker og hvem der ellers udtaler sig, det er, at man vil ikke acceptere, at der findes uafklarede grænsespørgsmål. Og Kroatien og Serbien har jo ikke afklaret deres grænse. Der findes et væld af uafklarede grænsekonflikter overalt. Men der vil så sige, det der så er, nu skal vi ikke gøre problemet værre end det er, fordi det handler om mellem Kroatien og Serbien, det er, at man slet ikke har taget stilling til, hvordan grænsen skal demarkeres. Der er forskellige principper, og det er man allerede gået i gang med, og der siger de, at hvis ikke vi relativt hurtigt kan finde ud af, at vi selv kan finde en løsning, så beder vi et internationalt mailings- eller voldgiftsorgan overtage sagen, og så simpelthen diktere løsningen. Så det her er altså i meget høj grad et spørgsmål om at gå i gang, men der er også grænsekonflikter med Bosnien og så videre, så der er et væld af den slags. Så det er helt korrekt, det er også en af knasterne, det er, at grænsespørgsmålet skal være afklaret. En af dine tidligere kolleger, den behøver vi jo ikke at sige, hvem jeg er, han har et ret kritisk syn på Serbien. Han har også i diplomatiets tjeneste været sat til at holde øje med dem, og han sagde jo, det er jo nogle simpelthen en flok banditter. Jamen, der er der også sket meget. Vi taler også, det var faktisk jeres første spørgsmål, det er, hvad er det for en udvikling, der ligesom kvalificerer dem til at blive EU-medlem? Og det er jo, at det har flyttet sig politisk meget, og Milosevic, det var jo i hvert fald et kedeligt kapitel, og hele efterværende af det. Han har jo lagt spor ud, som mange har fuldstændig, i høj grad, og det er også en af de ting, som man kan skrætte sig kritisk, man kan tillade sig at kritisere, det er, at man ikke har taget opgøret med fortiden. Og i vidt omfang, hvor meget har man egentlig taget det opgør. Men præsident Vučić, han er i hvert fald, som jeg, når vi møder ham, og når, som jeg læser ham, så mener jeg, altså, jeg er blevet mere afklaret, siden jeg kommer ned for få måneder siden, det er, at der er altså, i den politiske ledelse et seriøst ønske om at komme ind i EU. Og så er der også det ved det, at Vučić har jo vundet præsidentvalg ganske klart. Parlamentet sidder man på. Nu har man lige vundet borgmestervalget kommunalstyret i hele Beograd. Og der kan man sige, at der rejser sådan nogle spørgsmål og nogle advarselslamper, de blinker. Men generelt så er der stabilitet nu. Men altså, hvis man ser på det folkelige, det ved vi jo også fra Danmark, altså det tager sindssygt lang tid at flytte en folkelig opinion, hvis der er følelser involveret. Og man har sådan lidt på fornemmelsen, at der stadigvæk er sådan noget, Serbien var det store land i Jugoslavien, og man blev ved med at kalde sig for Rest-Jugoslavien, og sådan, altså til hele lorten var faldet fra hinanden. Og nu er man en lille, ubetydelig stat, og det passer ikke til selvbilledet for en serber. Nej, det er fuldstændig, man er ikke en lille, ubetydelig stat, man er stort set for størrelse med Danmark. Så ja, jo, men hvis vi tager om et land med 7-8 millioner mennesker. Ja, altså det, så det, men det er hovedland, det er ikke en ubetydelig stat, og det er også selvfølgelig også derfor, det er meget vigtigt, hvordan serberne er, og hvorfor vi også jo lægger vægt på at have gode kontakter med dem, og har jo slet ikke, hvad skal man kalde nogen. Vi har ingen udstående med Serbien eller noget som helst. Så det er dem sådan et dejligt land at være ambassadør i. Men det er rigtigt, der er følelser, men der er også noget, der hedder økonomi, og der er også noget, der hedder, om så må sige, hvor ligger landets fremtid. Og der er det jo sådan, at hvis vi, altså, det er jo EU, der tilbyder handlen, det er EU, der tilbyder den økonomiske udvikling, det er EU, der tilbyder støtten, vi har NATO-samarbejde, og vi har en russisk eksport, altså de russiske handelssamkvæm er jo ikke sådan noget særligt mål med, hvad EU kommer med. Og også faktisk så var det noget, det den serbiske udenrigsminister sagde til mig, da jeg mødte ham her for en uge siden, som man har sådan for en samtale med udenrigsministeren, når man kommer som ambassadør. Og det var, han, den første han sagde, det var, jamen læg mig lige mærke til, at Rusland er altså meget langt væk. Anders Hovgaard, du er ambassadør her i Beograd i Serbien. Det er godt kunne tænke mig at spørge dig om i vores samtale med dig om Serbien. Det er, at når man kigger på det politiske landskab her i Serbien, så er det jo også nogle partier, som jo stort set alle er grundet af noget, man kunne kalde for nationalkonservatismen. Altså, de er meget nationalistiske, de er meget konservative. Altså, det minder lidt om, når man kigger på det sådan Grønland i virkeligheden, der er også noget med, at man er meget nationalistisk i virkeligheden, ikke? Og så, men alligevel siger du, at den politiske udvikling gør, at man går fra at være sådan måske kigge indad, til faktisk at kigge udad. Og når vi har været her i Beograd i noget tid, Tom Steno og jeg, jamen, så kan vi jo også se på de unge mennesker. De klæder sig, de opfører sig meget vestligt. Der er rigtig mange mennesker, der taler glimrende engelsk her. Jeg har også bemærket, og det synes jeg er et særsyn, at serbisk tv, de gør ligesom man gør hjemme i Danmark, de dopper ikke de amerikanske film. Det er noget med undertekster, og det er jo også noget til at fremme, hvad skal man sige, befolkningens udvikling af engelsk sprog osv. Så der er i hvert fald tegn, der viser, at man faktisk ikke er enedvendt. Det har overrasket mig. Ja, det, jeg synes, at du nævner det der med, hvordan det politiske billede er skiftet, det kan man jo sige, det er det jo også i mange lande. Altså, Tyrkiet er også helt, man kan sige, der er jo også ændret sig fra, da jeg startede ministeriet, der var socialdemokraterne meget stærke i Tyrkiet, der var et socialdemokrat. Vi har, hvor er alle de der, hvor er de socialistiske partier, hvor er socialdemokratierne henne? De er jo sådan ligesom forsvundet ud af billedet, og det er de jo også her i landet, også ved seneste valg i Beograd, gik det heller ikke så godt for dem. Så på en eller anden måde sker der også nogle skift i hele det politiske landskab i hele Europa, som også rammer udviklingen her i Serbien. Det jeg synes, at hvad skal vi sige, det man skal hæfte sig ved, det er jo, at på den positive side, så er der stabilitet og en retning. Det negative, det er, at der er et personsamfald, som giver grund til, at man lige holder øje med, hvad der sker. Og så er der ikke nogen tvivl om, at hvis vi taler med NGO'er, hvis vi taler om mediefolk, så er der absolut nogle advarselslamper, der blinker, hvad angår, hvordan retssamfundet udvikler sig, og hvordan medierne kommer til ord osv. Og det er nogle af de ting, jeg ved, at EU-lande og også vi selv gerne ser at styrke, det er, hvad skal man sige, at det vil sige, hvis de var med i EU, så ville de være virkelig bondkammerater med polakkerne og ungarerne og alle dem, der ødelægger EU. Jamen det får du ikke meget til. Nej, det var så mig, der sagde det. Men altså, igen, vi er så mange år væk fra, at det her er jo en udvikling, ikke? Og det vil sige, at de skal opfylde, det er jo det, man kalder meritbaseret, ikke? Altså, der, man åbner nogle forhandlingskapitler, og så skal hele systemet indrettes efter, at det kan passe ind i EU og så videre. Og hele den der proces skal så lukkes, og det er jo mange år i proces, altså. Du taler før om et personsamfald, og jeg tolker det som om, at der er nogle folk, der var med i Milosevic regime, og den måde, de kørte tingene på det, og som stadigvæk er i politik. Det er jo ikke. Og Og, der, og det er igen det her med, at der mangler et selvopgør, eller et opgør ja. Med fortid. Ja. Og det er ikke her, og det har ikke været her. Så der er så, mener så, vi kan se, det er også været et af de ting, der rejste, når man taler Rusland, ikke? Og det der opgør ikke var der med sikkerhedstjenesten og så videre. Og, men der synes jeg, så er jeg også det værd at nævne, at Serbien er jo ikke, altså, ikke noget stort land. Altså det er en relativt lille befolkning, og målt i et EU-billede, at, altså der fylder de ikke ret meget. Så de ting, de er, man så må sige, justerbare. Og så vil det også, det er en tidshorisont, det her, det er ikke nogle ganske få år, de er først med i EU om jeg vil sige, relativt mange år. Og der er der jo gensket nye personudskiftninger og nye, om stor udvikling internt selvfølgelig. Så det vil sige, det er med naturlige årsager, så vil man have skiftet de der... Og der kan du sige, at mange af dem er jo allerede gamle, fordi hvis du går tilbage til 90'erne, ikke? Og vi har også nogle personer siddende i parlamentet, og som stadigvæk er aktive, og også kan skabe en masse støj, men de er jo i den høje ende. Ja, det er de. Og så vil jeg sige, hvordan udvikler det sig derfra? Danske virksomheder er de her nede... Investerer de i Serbien? Ser de nogle muligheder her? Jeg vil sige, men selvfølgelig i begrænset omfang. Altså vores eksport er ikke specielt stor. Den er vel ca. 150 millioner euro. Og nogle ganske få virksomheder har etableret sig nede. Altså, Grundfos har en meget moderne fabrik hernede. Og der er også andre virksomheder, som jeg kunne nævne. Men det er ikke mange. Og det har selvfølgelig også, skal man også lige tænke på, at der er jo også nogle nabolande, hvor danske virksomheder er meget stærkt repræsenteret. Altså man sidder solidt i Ungarn, eller man sidder i Rumænien, eller man sidder i Kroatien, jamen så har man ikke... Så skal man lige tænke det skridt videre. Skal vi nu også etablere en enhed hernede? Så jeg vil sige, vi har rigtig mange virksomheder, men det er mange gange i kraft af lokale partnere. 15 godina počeli su vazdušni napadi NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Nešto pre 20 časova pale su prve bombe. En af byens Serbiograds hovedattraktioner, det er jo det her bombede forsvarsministerium fra 1999. Så det er sådan et åbent sår, og vi har været dernede, og der hænger alle mulige flotte plakater af en serbisk soldat, en kvindelig serbisk soldat, flot uniform, og nogle slagord og så videre, og man må jo spørge sig selv, 19 år, så må de vel snart se at få lappet det hul, og få revet det ned, og så starte fra byggende år, det byggeri. Det står der, man går derned og ser, jeg kalder det for turistattraktion. Hvad er ideen med at ikke få skal man sige, bygget det op igen? Jamen, det er jo et symbol, altså, og som de gerne vil bruge til at minde om, hvad der skete dengang. Så det bliver, og så vi siger også til dem, om de ikke snart skal have det fjernet, fordi det ligesom er outdated. Men det bruges også, hvad skal man sige, i det interne spil i landet. Så det i dag, som sagt, er der også både parader og alt muligt, der taler om den der årsdagen for NATO-bunkningen osv. Er du inviteret til det? Ja, formelt var jeg inviteret. Men, men du dukker ikke op? Nej, jeg skal jo mødes med jer. Nå, det er det. Okay. Så lad os prøve at tale med, og ham du omtaler som Serbiens stærke mand, Aleksandar Vučić, som er præsident, og som jo under Milošević var informationsminister, og derved så... også har nogle bånd tilbage til det gamle regime i virkeligheden. Hvad er han for en type? Er han sådan en prototypen på sådan en superdemokrat, eller hvad? Hvordan vil du beskrive ham? Jamen, det er hvordan man ser det. Det handler meget om, hvordan øjnene ser det. Og det handler meget om, at det, vi skal nok bruge lidt længere tid, før vi kommer med en endelig konklusion. Tusind tak skal du have, Anders Hovgaard. Du er Danmarks ambassadør i Beograd i Serbien. Ja, som det trænede sprogører nok kan høre, så er det sprog, der bliver talt her i Belgrad, eller Beograd, som det hedder, New Belgrade, eller Neo Belgrad. Det er sådan en forstad med uendelig mange kæmpe store etagebyggerier af meget svingende kvalitet, mest dårligt. Og der sidder vi i sådan et center, hvor man kan sige, at her er det meget, meget tydeligt, at der er en ret massiv kinesisk tilstedeværelse i Serbien. Og det vil sige, at den der balancegang, som serberne prøver med, både at være interesseret i noget samarbejde med EU, samtidig holde sig på god fod med russerne. Gazprom er et meget også synligt benzinværket her. Og så kineserne. Det er ret vildt. Altså, og det her sted, det er så tarveligt, man næsten ikke kan fatte det. Der er møghamrende beskidt. Der er ikke nogen. Altså affaldet flyder rundt på gaderne, og hvor man ligesom tænker, ja, en vis kinesisk tilstedeværelse og et kinesisk kulturelt input i Serbien, det er der ikke nogen tvivl om. Og det har de også nogle langsigtede planer med. Kineserne har foræret, næsten på helt EU-agtig façon, en bro, altså et stykke infrastruktur. Og det vil sige, at det er nok noget, der betyder, at kineserne på lang sigt har nogle interesser her. Og vi befinder os på Yuria Gagarina-vejen, og der er jo gang i handel her. Altså, det er jo små forretninger, hvor de sælger alt muligt. Plastik og blik og tøj og sko. Og, altså, det er sådan en blandet landhandel, og alle har deres egen lille shops og sådan noget. Der er jo mange kinesere, der er også lokale folk, og der er, jeg har også set nogle enkelte indre faktisk, så det er sådan et marked, kan man sige, hvor som folk også kender og ved, at det er her, som man siger, fastboende kinesere er og driver deres handel, og det har de jo været enormt gode til i århundreder, og der er altså også en koloni af dem her. Det er i hvert fald det helt rigtige sted at gå hen, hvis man synes, man mangler et par lyserøde morgentøfler til en femmer. Ja, så er vi kommet på byvandring i Beograd, altså Serbiens hovedstad, som har altså 1,3 millioner indbyggere. Vi er startet vores byvandring sammen med jurist Christian Rønneberg, som er selvfølgelig bosiddende i Danmark, men du er jo en herre, der kommer ualmindeligt tit i Serbien, altså op til flere gange om måneden, og har gjort det i en lang, lang årrække. Hvad er det, der er så fascinerende ved Serbien, du ovenikøbet har gjort dig den tjeneste, og så lære det her ret indviklede sprog? Ja, det er rigtigt nok. Det er et temmelig indviklet sprog, men det er også et meget smukt sprog, og der er i det hele taget mange smukke ting at sige om Serbien. Det er et land med en elgammel historie, og det er et land, hvor der er meget imødekommende, glade, venlige mennesker, som rummer en uhyre stor gæstfrihed. Men det er jo et land, som vi som danskere egentlig har et ret dårligt indtryk af, på grund af, at serberne er skurkene fra den jugoslaviske borgerkrig, ikke? Og vi sidder her ganske få dage efter 19-årsdagen for NATO's bombardement af Beograd. Man kan se det ved det udbombede forsvarsministerium, og så er der endnu et sted, hvor bomberne ramte. Det er her, hvor vi faktisk befinder os lige nu. Ja, vi befinder os lige i nærheden af det gamle radiokommunikationshus, som blev bombet under NATO's bombardement. Det er 78 døgn lange bombardement i 1999. Den bygning har serberne valgt at lade stå som et monument over det bombardement. Og det er jo, jeg tror i virkeligheden måske, man kan sige, at danskerne først og fremmest ikke ved særlig meget om Serbien. Og derfor er det da også klart, at når man fortæller i Danmark, at man har en lejlighed i Serbien og kommer der tit, så er der en del, som siger, det var alligevel meget. Der er dog også mange, der siger, nej, hvor spændende. Så jeg tror måske, at de fleste danskere egentlig ikke er så meget klar over, hvad Serbien er. Men hvad er din egen fascination? Hvad udspringer den af? Serberne er på mange måder et meget traditionelt folk. Det er et meget glad folk. Det var også det, jeg fortalte om før. Det har en smuk natur. Det har en elgammel historie. Jeg har mange, mange smukke kirker og klostre, som jeg holder meget af. Det er dejlig mad, det er dejlig vin, det har god rakia, som er den her frugtbrændevin, som man nyder meget i Serbien. Men man kan sige også sådan, den serbiske folkesjæl er jo i høj grad præget af livsglæde. Og det holder jeg meget af. Det er også et meget patriotisk folk. Og det kan jeg også vældig godt lide. Og man kan sige, at det her med de patriotiske følelser, det ser man jo meget i bybilledet her i Beograd. Altså, der er jo banner og demonstrationer, hvor man ligesom... Man går til demonstration iblandt, i hvert fald visse årsdage og andre ting. Og krigen i det hele taget, og specielt konflikten i Kosovo, fylder meget, har man indtryk af. Naturligvis fylder krigen hos serberne. Det er klart, at når man er blevet bombet 78 døgn i træk, og det i høj grad er gået ud over infrastrukturen, og der er dræbte, og det så alligevel er så tæt på, så er det klart, at det fylder. Men det er klart, at den serbiske historie er meget central hos serberne. Og denne historiske bevidsthed sætter jeg selv stor pris på, og det er også noget af det, jeg holder meget af hos serberne. Men vi har set nogle... i hvert fald med danske øjne, ret underlige ting. Jeg har set en shop på Hovedstrøget, sådan en turistshop, hvor man kan købe en t-shirt med Ratko Mladic. Altså, det synes jeg alligevel er lidt underligt, når man tænker, selvfølgelig sælger dem, fordi der må være nogen, der køber dem. Det er jo udbud og efterspørgsel. Det er jo alligevel en ret markant herre at gå rundt med en t-shirt for. Den slags kan man godt købe. Det er ikke så mange steder, hvor man kan, men det kan man godt købe her. Og det er klart, der er i høj grad også en række turister, der køber det. Mange af de der turistting, som man ser i de der forretninger, er jo ikke noget, som serberne i den forstand går så meget rundt med selv. Jamen, jeg spurgte nemlig også ved samme lejlighed herren der, om han havde en t-shirt med Radovan Karadžić, den her flinke læge fra Næstved, som nu sidder buret inde for krigsforbrydelser. Og så sagde han, ja, lige et øjeblik, jeg skal lige ind og se. Nej, desværre, han er udgået. Og så tænkte jeg, det var da alligevel utroligt, ikke? Men altså, det er vel også, man kan sige, hvis du siger, det er turisterne, der køber det, fordi det er kitsch. Ja, altså de der forretninger er i høj grad noget, som turisterne handler i. Men det er jo som med alting, så er der altid flere sider af samme sag. Hvad siger du selv til den politiske udvikling, der er i Serbien? Altså, vi har jo en præsident, Vučić, som jo, man siger, er den stærke mand her i landet, og også nogen, der efterlyser en fri presse. Der er en bevægelse, er der nogen, der mener, mod EU? Og andre ser, at Rusland er et land, som man har stærk forbindelse til, og som og måske også spiller en rolle. Man fornemmer også, der er, at de investeringer, der er, de kommer fra Emiraterne blandt andet, og kineserne er her, og russerne er her. Så hvad siger de her nationalistiske serber, som der jo er mange af, så de fleste partier er jo nationalistiske her i Serbien, har jeg bemærket. Ja, de fleste partier er nationalsindede, vil jeg kalde dem. Men altså, der er vel en... Der er, altså, det er vel i virkeligheden også et meget kompliceret spørgsmål, fordi med så mange andre ting, så er der også mange sider af den her sag. På den ene side, så er det helt klart, at Rusland og Serbien er gamle venner, og er meget nære venner. Og det skyldes jo selvfølgelig, at først og fremmest, at de har samme tro. Den russiske ortodokse kirke og den serbiske ortodokse kirke er jo begge ortodokse kirker. Derudover har man jo altså en lang historie imellem de to lande om venskab. Så der er et nært bånd til Rusland. Så er det klart, at der er også et ønske, især fra regeringens side, om at komme med i EU. Og jeg tror måske ikke, at det ønske er særlig udtrykt i den serbiske befolkning. Jeg tror egentlig ikke, at de fleste serbere ønsker noget EU-medlemskab. Men det er selvfølgelig klart, at det er også et land, som på mange måder trænger til penge. Og derfor kan man jo også være interesseret i en nærmere forbindelse med EU, fordi der er jo altså en hel del penge. Christian Rønneberg, nu er vi så kommet på vores andet stop på vores byvandring i Beograd, og vi, som man godt kan fornemme, er kommet ind i en af de store kirker her i... Hvor er det, vi er? Vi er inde i en serbisk ortodoks kirke, og den hedder Sankt Markus Kirken, Cerkva Svetog Marka. Og det er en kirke, som er bygget i 1920'erne og 30'erne. Og det er en trokopi af en elgammel klosterkirke i Gračanica i Kosovo. Her er den jo så bare forstørret mange gange. Men netop at kirken, altså den originale, ligger i Kosovo, som i dag er en selvstændig stat, det er vel også bare endnu et af de her mange symboler og udtryk for den afsindig komplicerede situation, der er i det her område. Jamen det er jo en meget kompleks, eller det er en meget kompleks region. Og man kan sige, for serberne er Kosovo på mange måder hjertet af Serbien. Det er på mange måder Serbiens vugge. Det er der, hvor det store slag stod mod tyrkerne den 28. juni 1389, slaget på Solsortesletten. Og det er der, hvor man har mange af de vigtigste klostre og kirker. Det hedder i virkeligheden Kosovo i Mitochia. Kosovo, det kommer af det serbiske ord kos, som betyder solsort, og Metochia, det betyder kirkens grund. Og der er hundredvis af kirker og klostre i Kosovo, så Kosovo har en stor betydning i den serbiske historie og en stor betydning i den serbiske selvforståelse. Og det har så også udløst konfrontationer gang på gang, og den seneste, det var så i 2004, eller der har været mange, men der, hvor det virkelig gik hårdt for sig. Ja, i 2004, det var nogle meget sørgelige dage i marts, 17. til 19. marts, hvor der var der rejste sig en folkestemning blandt kosovoalbanerne mod serberne, og 4.000 serber blev fordrevet fra deres hjem. Omkring 35 kirker og klostre blev angrebet, og 10 serber mistede livet. Men nu står vi til den her serbisk-ortodokse kirke. Hvor meget betyder religion i den almindelige serbiske hverdag, og hvor mange er religiøse? Altså, fordi i vores del af verden, der går det jo nærmest den anden vej, i hvert fald med kristendommen, ikke? Altså, den serbisk-ortodokse kirke har en meget stor betydning for den serbiske identitet og den serbiske selvforståelse. Det er jo et ældgammelt kristent folk. Den serbiske ortodokse kirke har været autokefal, som det hedder, altså har været en selvstændig nationalkirke siden 1219. Og det bliver fejret næste år, ja, lige så gammelt som Dannebrog. Det bliver fejret med et 800 års jubilæum næste år. Det er sådan, at serberne har jo måtte lide for deres tro. Fordi tyrkerne har jo været her i 400 år, og der blev serberne jo gjort til en slags andenrangsborgere i deres eget land. Men serberne stod jo også fast på deres tro, og omvendte sig ikke til islam. Så serberne har om nogen en viden om, hvad det vil sige at måtte kæmpe for den kristne tro. Den kristne tro har en stor betydning i Serbien. Det er klart, at under kommunismen, der var det selvfølgelig lovligt at være kristen, men hvis man gik i kirke, så kunne man godt regne med, at der kom nogle repressalier ud af det. Så man kan sige, resultatet af det er selvfølgelig også, at der i dag er en del serbere, som ikke er som ikke er døbte. Men derfor ser man faktisk også nu, hvor kirken jo efter kommunismens fald opblomstrer, der ser man også jævnligt, at der er voksne, der bliver døbt. Det er jo også en anden ting, man lægger mærke til, når man går rundt her, det er, at altså islam er simpelthen overhovedet ikke til stede. Se, det er jo så ikke helt rigtigt. Man skal kigge meget godt efter. Der ligger jo faktisk, der er en moské i Beograd. Det er byens ældste moské, og den ligger der, den ligger der stadigvæk. Men det er rigtigt, der er ikke en lille del af befolkningen, som bekender sig til islam. Men hvis man går ned i den sydlige del af Serbien, ned til for eksempel området omkring Novi Pazar, så vil man kunne se en del. Eller så er forholdet lidt anderledes. Der vil man kunne møde en del mennesker, der bekender sig til islam. Så det er ikke fuldstændig entydigt. Men det, jeg vil så sige, det er måske ikke så den mest populære religion at tilhøre i det her område. Der er udbredt skepsis. Det er jo også, altså, der har været en borgerkrig, der handlede om blandt andet det i det gamle Jugoslavien. Altså, det er klart, at, at når der er konflikter, så er modsætningerne jo stærke, og man kan jo godt sige, at Kosovo jo i høj grad også er en slags konfrontationslinje mellem kristendom og islam. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men nu havde vi den fornøjelse at være i Albanien sidste år, hvor de jo praktiserer den islamiske retten, der hedder Bektashi, hvor de jo både drikker sprut, og kvinderne render rundt og med deres lange hår og ser godt ud. Og, altså, hvor man tænker, det er dog en islam, man kan leve side om side med, og det lykkes meget godt i Albanien. Det kan man altså ikke på samme måde rykke sådan en lille smule altså øst på. Men de lever jo også side om side i Serbien. Altså, det gør de jo i det sydlige Serbien, det gør de jo også her i Beograd, men det er rigtigt, at Serbien er et kristent land. Og man må nok heller ikke glemme, at serberne i 400 år har været besat af Tyrkiet, og jo har været andenrangsborgere i deres eget land. Og det præger selvfølgelig forholdene. Og når jeg nævnte før, at Kosovo der egentlig på mange måder er sådan en slags konfrontationslinje mellem islam og kristendom, så er det jo også, fordi det har det sådan set været, altså der fra 1389 ved slaget på Solsortesland. Det er en lang og meget kompliceret historie, men altså, der er jo religionsfrihed i Serbien, og man kan jo sagtens bo her, hvis man ikke er kristen. Men langt, langt størstedelen af serberne er selvfølgelig kristne, for Serbien er et kristent land. Ja, så er vi så nået til sidste stop på vores byvandring med Christian Rønneberg, som jo er bosiddet i København, men ofte ferierer og er her i Serbiens hovedstad Beograd. Og vi er nået ned til, ja, man kan jo godt kalde det for din stambar, Rakjabar hedder den, og den ligger i tæt på Republikpladsen, tæt på det kongelige teater, nej, det kongelige teater, men det, der svarer til det kongelige teater, det er byens store operahuset. Narodno Pozorište. Og det er Nationalteatret. Og der, når vi er i Rakjabar, så er det selvfølgelig, fordi vi også skal prøve noget af det, som Serbien også er berømt for, nemlig deres forskellige udgaver af rakija og slivovic. Og vi har fået det, man kalder for serbisk morgenmad, måske lige at stramme den, men en serbisk opvågning. Christian Rønneberg, hvad er det, vi indtager nu her? Det vi får nu, det er en serbsko bujanje, som man kan oversætte med en slags serbisk opvågning. Og det er en kop serbisk kaffe, domaća kafa, altså hjemmelavet kaffe. Og der bliver bønnerne jo kogt med vandet, og så får man det serveret med bønnerne i, som så falder ned på bunden. Så får vi lidt slatko, som er lavet på kirsebær, og det er altså noget sødt. Og så får vi selvfølgelig et glas rakija. Og det vi nyder her, det er sådan den mest kendte rakija i Serbien, og det er en slivovica, i daglig tale kaldet sliva, som bare betyder blomme. Og det er en bojkovčanka, som vi får, og det er i øvrigt også den serbiske kronprins Aleksandrs yndlingsmærke. Man kan sige, at rakija, og ikke mindst slivovica, er meget sådan forbundet med den serbiske folkesjæl. Og det handler ikke bare om at hælde en hel masse slivovitser i sig. Det handler om at nyde den her edle drik, Man kan sagtens få billige udgaver, der ikke er så gode, men man kan virkelig få fine ting. Og typisk så laver hver familie hjemmebrændt rakia, og det hedder så også domača rakia. Og det er sådan en opskrift, der typisk går i arv fra far til søn. Og det er lovligt i Serbien selv at brænde. Og man får det man kan selvfølgelig drikke det til dagligt, men man får det også ved højtiderne. Man får det, når man har slava, og det er, når ens families skyts helgen, når man fejrer den pågældende, det gør man en gang om året. Og der bliver der selvfølgelig serveret rakia. Det gør der ved alle højtider. Det er på en eller anden måde, så er det forbundet med den serbiske folkesjæl at drikke rakia. Det er en social ting, det er en national ting, det er en kirkelig ting. Ved de kirkelige højtider får man også et glas rakia. Så det er egentlig ikke noget, der primært handler om, at man bare skal hælde en hel masse alkohol i sig. Det er noget meget, meget, meget, meget dybere end det. Og der er meget stolte og fine traditioner om det. Det, som vi så også har lagt mærke til, når vi snakker kultur, det er, at det er en meget maskulin kultur, den her. Jeg tror ikke, altså sådan noget, me too, feminisme, det er ikke noget, der spiller nogen stor rolle her. Eller hvad? Altså, Serbien er jo et traditionelt samfund, og man kan godt lide, at mænd er mænd, og kvinder er kvinder. Og Serbien betyder jo mændenes land, kan jeg forstå. Ja, det er der i hvert fald nogen, der siger. Men man kan sige, det er rakia jo selvfølgelig også en del af, det er jo en kultur, hvor man holder meget af livsglæde. Og det viser sig også for eksempel i musikken. Man har jo et væld af sange, og man har en kæmpe stor sangtradition og musikalsk tradition. Man har meget rig litteratur, men man har altså også den her gamle sangtradition, hvor man har sange, som handler om kærlighed, ofte forlist kærlighed. Man har selvfølgelig historiske sange, som handler om den serbiske historie. Man har livsglade sange, triste sange, og dem holder man rigtig meget af at synge på meget velklingende melodier, hvor man bruger små guitar, tamburica, violin, og det er en ting, som forbinder folk, men det kan man i virkeligheden også se i de andre lande på Balkan. Der har man tilsvarende traditioner, og jeg vil sige, det er jo noget, der også forbinder folkene, og når man spiller og er sammen, så er man jo også sammen, på uanset om man er serber og kroat eller fra Bosnien. Og det er jo, altså jeg vil sige, det er den livsglæde, som kommer til udtryk, når man er sammen her. Den viser noget om, også om samhørigheden på tværs af skel. Det kan man vel sagtens fastholde, men det er, at Serbien kan vel ikke blive ved med at være et samfund, som bygger på de der værdier, som ikke bliver påvirket. For eksempel af den der meget stærke feminisme, som går over hele den vestlige verden. Det på et eller andet tidspunkt må det vel også komme her, fordi jeg går ikke ud fra, altså jo, jeg synes det er interessant, der er en lesbisk premierminister, men ellers så synes jeg ikke rigtig kvinder og feminisme overhovedet spiller, man kan ikke få øje på det. Nej, jeg mener ikke, det er rigtigt, at kvinder ikke spiller nogen rolle, det mener jeg. Jamen det i magtens cirkler, vel? Nej, det er et traditionelt samfund, og feminismen har ikke haft sit indtog her, som den har haft andre steder i Vesteuropa. Men jeg tror ikke, det er noget, som serberne sådan set synes er unaturligt, tværtimod. Men der, altså under kommunismen var der jo for eksempel adgang til fri abort. Er der det nu? Det mener jeg bestemt er. Jeg ved, at du er jo operaelsker og har også kommer i den lokale opera her, og kan de holde niveauet i forhold til for eksempel København? Jeg har lige været inde og se Aida, som selvfølgelig var i en traditionel opsætning, hvilket jeg satte stor pris på, men absolut meget, meget, meget, meget fine sanger. Og jeg sad på 6. række i parteret. og den billet kostede 75 kroner. Der kan de fleste, i hvert fald danske penge på med være med, men 75 kroner måske også lidt mere. Det er jo mere her, hvor, hvad er gennemsnitslønnen her i Serbien? Det er vel ikke ret mange penge i det. Altså hvis man har 500 euro efter skat, så har man det sådan set fint. Men man kan jo, altså lønningerne svinger jo meget, og man kan sige, noget af det, der er rigtig vigtigt, det er jo selvfølgelig at få en uddannelse. Det kan være svært at få arbejde i Serbien. Det er trange tider. Men altså, hvis man har for eksempel en gage på 2.000 euro efter skat, så vil man kunne leve, altså, formidabelt. 15.000 kroner, så i virkeligheden, ja. Formidabelt. Der er nogle af de sådan, ældre borgere her i Serbien, som måske mindes tilbage til de gamle tider under Tito, hvor der i hvert fald var brød i skabet, og hvor at, der var arbejde til alle, og der var måske ikke så meget personlig frihed, eller der er ikke så meget personlig frihed, som der er nu. Hvad kan man sige om det? Altså, man kan jo ikke få de gamle tider tilbage, men altså, hvordan ser man på det? Er der måske mange holdninger til her i landet? Det er der jo mange holdninger til. Og der er selvfølgelig nogen, der, fordi det kan godt være trange tider, der kan tænke tilbage på, at det var nemmere. Men altså, det er jo ikke noget, der er reelt. Det er jo ikke nogen realistisk løsning for Serbien, og det er heller ikke, som jeg opfatter det, er det heller ikke det, som serberne ønsker. Jeg tror ikke, at man ønsker at komme tilbage til det år, som et socialistisk statsapparat jo altid vil være. Har du indtryk af, hvordan serberne ser på deres nuværende politikere og det system, der kører nu? Altså, har du indtryk af, at folk er optimistiske, eller også fremad, eller har de tillid til politikerne på samme måde, som de havde tidligere, eller hvad er din analyse af det? Nej, jeg tror ikke, man kan sige, at serberne har tillid til deres politikere. Det er der vel heller ikke nogen grund til? Nej, det tror jeg heller ikke, der er. Altså, der er jo korruption. Der er korruption i statssystemet. Og derfor tror jeg ikke, man kan... Der er ikke en udbredt tillid til politikere i Serbien, men jeg synes, der er et ønske om, at man gerne vil fremad. Og man kan sige... Selvom den nuværende regering jo vel må siges ikke altid at træffe de mest fornuftige løsninger, så ønsker den nuværende regering jo også naturligvis fremskridt og industriel udvikling. Og man kan jo også se, at der er jo en række store prestigefyldte byggerier i Serbien. Christian Rønneberg, tusind tak, fordi du tog os med på en byvandring her i Beograd, og vi skal skåle i Slivovice, og hvad er det, man siger? Hvordan siger man? Så siger man Živeli. Živeli. Skål. Tak. Nu slutter vores tur rundt i Serbien. I Beograd, Kordo, hvad er det, der har gjort mest indtryk på dig, at det vi har oplevet her? Et ord, sammensat. Det er meget sammensat by. Det har en sammensat historie. Der er mange indtryk, positive og negative. Men det er bestemt et land, der har gjort indtryk. Ja, det må jeg også sige. Jeg har ikke siden, at jeg rejste rundt i Østeuropa i 90'erne, egentlig set noget, der mindede mig om det, på den måde, at der er stadigvæk meget, meget langt til, at man ikke skal gå rundt og holde øje med, om man falder over en flise hele tiden, eller man forvrider en ankel på vej op ad en trappe. Men det er også et meget charmerende land, og så højdepunktet var alligevel, da vi besøgte det jugoslaviske luftforsvarsmuseum, fordi det var jo ikke Serbien, nej, det var Jugoslaviens luftforsvarsmuseum. Og det er jo sjældent, at man kommer ind på et museum i Europa, hvor man ser en stump af en nedskudt F-117 stealth-bomber og et stykke af en F-16-jæger, som jo altså er serbiske klenodier fra det bombardement eller den krig for 19 år siden. Men det er en by, hvor at man kan sige, at det gamle kommunistiske byggeri er meget fremtrædende, men så er det, synes jeg også, at man kan se, at der er en udvikling, der sker forbedringer hele tiden. Jeg synes, at det minder mere og mere om en vestlig by. Så jeg synes egentlig, at man kan se, at det er et land, der på sin måde er på vej frem. Men det er så også på en vis måde lidt bedrøveligt, at så mange af de unge og de veluddannede, deres højeste ønske er stadigvæk at komme væk. Og der må man jo så håbe for dem, at de på et tidspunkt kan se en fremtid i deres land, og hvordan det så kommer til at spille an. De har politikerne jo nok en væsentlig indflydelse på, man må jo håbe, at det er en ansvarlig generation, der træffer nogle fornuftige beslutninger, sådan så at det her land kan få en økonomisk udvikling, en politisk udvikling, der er positiv, så at ungdommen har lyst til at blive. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.